سورت نساء درې سلو اختمایات ده د سورت نساء پنځم پارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما يتقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. سورة نساء کے اغا امور ذکر کے چپاغے سر اصلاح دماشر راتلا اغا امور چپاغے اصلاح دماشر وا او هغه صورت درې سیو صورت النساء درې سیو اولې سکی وو پنځو سیاتونا پای کې شپال احکام مفصل بین الرعیت بیان شو او په دې اولې سکی درې درو تا زواجرو مؤمنانو ته په دریو آیاتونو کې داغه دچن شپق آیاتونو کې منافقینو ته داغه دچن په دولو سیاتونو کې اهلی کتاب وتو احکام شروع چکلا احکام بیان کلو زواجر شروع کلو مومنانو تا مخی ذکر کلو او منافقینو تا شروع اس دیز اینا چه دا منافقینو دا زواجر و بیان ختم کلو نوز امور مصلحہ لتثبت چکلک شئی مصیبتون برازی تکالیب برازی خوکلک بے زان با پاک ساتیم نو کته چردا غسل نشه کوله او دس نشه کوله سو عذر دی بیماری دا س تکلیف دی او بنشتا نو تیمم اوها غزان صفاوال بان زان کلک ساتا داغه بیان ک بیا باب د اهلی کتاب او د زواجر او بیان یا ایها الذین آمنو مومنانو لا تقربوا الصلاه من ذکری د دین کارتا چکلا کلا زواجر تکالیف امتحانات برداشت کئ داغه بیانو کی او داغه نورس بیان د امور مصلحه او کو لتثبت چې دا مسله د توحید بیانې او د دین کار کې نو تا خلک سې نه پریری الزامات بنه گئی رد بد به کئ خلکو ته به شرمنده کئ ا کلب و ادا ډاکو دے کلب و ادا فلانه دے کله وې دې معنی د دین دې کله وې دین بدلای کله وې دا کوي د دې ټولو الزامونو باندې صبر کول په تکالیف او صبر کول د اولی مقام دی او حدیث کې مرادی چې یو ظالم ظلم وکاو او مظلوم پاغه صبر وکاو نو هغه الله سره سیوا کوي عزت سیوا کوي نو دا غي بیان کې چکلک شي زما په دین باندې زبتا سو عزت من کم. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو چې ځان ته مؤمنانو آئے لا تقربوا الصلاة من ذکری د دین کار تا وانتم سکارا چې تاسو د بهوشې په حالت کې حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې پوه شئ تاسو په مانځو چې تاسو سیوای ولا جنبا او من ذکری موسا په حالت د جنابت کې اے چخص سیوی خو ام منتمزا چکلا د بیوشی په حالت کې اگر کپاو دس کې زکا چت پوی گنو چ داز په موس کې سوي ما اسنه چ یو نور الفاظ شرکی الفاظ نو نور الفاظ نو زکا تو خو پوی نه اوسم چې خالق پوری غنو دا غل موږ کول پکار دي کم سے کم ته خود موږ په مقصد باندې ځان پوهه کا موږ زکا نو بیا موږ کوا ولا جنوبا الا عابري سبيل او موږ ذکر کې موږ په حالت جنابت کې مگر چتیری دنگی دلارے الا بری سبیل مگر چتیری دنگی دلارے حتی ہوں پو جماعت دلار دا پو جماعت پا حالت دو جنابت کے تیرے گی نو تیر شا خو جماعت تا دنکے دل سرد و جنابت نا دا سی ندی پوشی ہوں طالب دے تبلیغی دے یو کس دے جماعت کے ملاس دے او آغبان غسل را گئے نو آبا سکے اب پاغذے کی تیمون اوہی اسباب تیمون بزان نا پیدا کی یا بچار تاوی چدا سیز ماں تاو تیمون اوہم تیمون چووی نو بیابا باہر زی او کنه اسم نوی نو باہر دلال شی دمنا اجازہ و تشتا خو بیاد باہر نا پو جنابت حالت کے راتلل جماعت بیا من ری یو ضرورت بیا بزان صفاکے نو علا برازی بیا غسل بکے یو دس بکے بیا برازی حتی تردی تا تسلو چو غسلو کئی تاسو زکا جنابت حالت کی جماعت کی گرزی دل پاتی کی دل دا مملوری خوا دا پاک زیده وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کچریه تاسو دانا چه جنابت کے لارے نبیا صابون پس رازا نبیا تلی پس رازا نبیا مسواک پس رازا نبیا بٹن پس رازا نممنو دی بس یو پیر اللہ لی بیا یادت نیشتر رو را بل جے کی غسل کو جماعت کے نہیں بل جے کی غسل کو خصفا با جماعت ترادن نکی وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کہے تاسو د بیمار پالت کے آئے پا سفر باندے او جا احد منکم یا راشی او کستا سنا من الغائط دلو بولونا قضای حاجت دا او لا مستم النساء یا مسکی تاسو خزل را فلم تجدو ما او انمومی تاسو بول را نفت یممو سعیدا طیبا لو تیمو آئی تاسو پا خاور پاک باندے تیمون پا خاور پاک بوائی خورا خاور پاک دا گٹا شوا خخت شوا کچا پخا شناخت شوا دیوال شو حر آغشی چه دا جنس دا زمکی ندے چون شوا نو پدے باندے تیمو آل جائز دی اگر که پدے باندے خاور نئی گٹ دا بلکل صفا وینزل دا بلکل دول نشتا خخت بلکل صفا دی دول پی نشتا ام پا دی بانتیم والجائز دی زکا دا دا جنس دا خاورو نخو جوڑا را گنا اراغش چاگا او بکی گی اغا ویلی کی گی نو او اغا ایرکی گی نو پاگی تیم والجائز دی لکا لرگی لکا سونا لکا دا سی ایسی شیشا چه پاغه اغا اولی کیگی نو پاغه تیمون ویل جائز ندی آلا پی تیمون جائز دی چه پاغه بان خاور پرتی پاغه سیز بان خاوری پسادر بان دی وال خنده تیم وال زکر نسوا جامع لباسون خالق پاک ساتی پسادر رو کم اغا دولی نی کم چه پخواب خالق روانو پا دی دولو که بس خاشو تو چه داسه بده کنو سمه دولی پکې او څه صفای صفای خلک د درې ځې پس صابون صرفونه دي ماشینان دي مو کپ ساده په کپلا باندې رومال باندې دولوا او ته اغه لاسلاخ لاسلاخ لاسې او ستا لاسونو ته دوله راځي نو بیا به تیم جایز دي پوه یا اره شي چې د جن صد ازمکه نه ده خو خاور په پرتا دا خاور په پرتا دا نو ته به تیم په خاور وکړه اې دا په دې خار د داسې پوزم داس مخکې روسم طریقه شو کوم داس د خار اوس خار شو د تیم مجاهز دي اگر کدا د جنس د زمکې نه نه دي پوه شئ ګر او ما ویلو چې په تیم کې سو فرض دي درې یو نیت کولې چې دا او تیم زوام د پاره د پاکۍ د غسل یا دا تیمم و هم د پاره د او دس چې کم نیت دل الک وکړه دا کې د فار تیم کافی دا نه بغیر به ته بل کار نشکولې تیمم د فار تیم دیوا د غسل د فار بیا به مونږ نشکولې سو پر چې د مونږ نیت نه کړې بیا په شه خدارنګدار چې د فار جدا نیت دی بیا یو ځل تیم وو د غسل د فار بل ځل به تیم وو کداو دسته فار په شه هو کته موږ د تلک او بارو تلک هم نه راغی مصیبت لو تیموم د پارا یو نیت کولی تیموم او دویما دو زربیری دو زل لاس وحلی یو د سر پارا د مخ د پارا او دویم زل لاس وحلی دو لاسونو د پارا دا فرض دیغا زنانو تا دا طریقه اکثر معلومه نده پا کار دا چه پا دیبان زان پویگی او چه سرنگی پاو دست که د یو ویختوم نزه او چه پاتیشی او دست نکیگی نو که دیکیم د مسینا معمولی زه پاتیشی نو بیاو سه غسل نکیگی باید خردان سکی نا پورا د دیدره گوتو د سرونو نا دادره گوته مشورو که او داغا سه بزه ما طریقه خود رو او بیا داغا سه سنگ چه او داغا سه اکثر داسې خلک یې نو تاسو نو خپاتې شو کنه نو مثلا نو داسې پوجي داسې او به داسې ان الله کان عفوا غفورا بشک الله دې عفو کوونکې غفورا بخشش کوونکې او سوچې دا مکه خماتې هم نو وهاله پته هم نه پوي دا ما به داسې منځونه مې کړی الله چې مکه کړی عفو زبر دا غي عفو او او څه پوښښ کړه نو چې پوښښ په سهي طریقه ته مو او مسکوا غفور اوس باب د زواجرو د يهود علي کتاب بیان او دا غي ناکاره صفاتونه علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیا نی وینتا کسانو ته چور کړي شه او تلګي صد کتاب نا يشترون الضلاله چې غالي غي گمراهي لره غورکه یغی گمراهی و یریدون ان تزلوا سبیلا او والدی چوالی تاسو د نغلارینا و یریدون ان تزلوا سبیلا اراده لري د چ گمراهی تاسو د نغلارینا والدی تاسو د نغلارینا وګوره آلی کتا خپل بلار دی دنیا غورکه گمراهی غورکه او نور خلق هم په گمراهی په لار باندې راولي اوسم علي کتا خپل منګه سم داسې یو وانه کدا نور خلق هم د گمراهی په لار راوړي نو ټول عمر له داغه عبادت خواسم نکيږي نو چې دا چا کوم خلق هغه پسې کیږي نو هغه هم د بلار کولو کوشش کوي والله اعلم باعدائكم الله خپل په دشمنانو ستاسو باندې وکفا بالله وليا كافي الله معاون وکفا بالله نصيرا او كافي الله امدادي من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه باجدا کسان چې يهوديانو يحرفون الكلمه على يغي حكمن لرا عن مواضع قل زينون قل ما نغانونا ويقولون وايد سمينا وارد منغوا سوينا او نا فرمانی کو منگا واسوینا پڑکوینا فرمانی کو منگا واسمع واورا غیر مسمعین واسمع واورا غیر مسمعین مانی زکی واسمع واورا پیغمبرا یهود بوی واورا پیغمبرا زمن خبرا غیر مسمعین پدا سے حال کے چواد نو رولیشی تا تبدا خبرا واورا او غیر تا تده بد خبروا نورولیشی دا سی مانوا خدا دا غیر مقصد نوا مانا سوششو واسما واورا غیر مسمعین پدا سیال کی چواد نورولیشی تا تده بد خبرا یو یا واسما واورا پیغمبرا غیر مسمعین پدا سیال کی چواد نورولیشی تا تده خبرا تا ته ام انشاء الله بده خبر اوري يا بلمانه واسما واورا غير مسمعين چې نه دي قبول کړی شي وستا خبره په خلکو کې سما په مان نه قبول سره سمع الله قبل الله نو واورا په داسې حال کې چې او دې نه منلې شي قبول دې نکړې شي ستا خبره په خلکو کې پوښ غنه په معنی قالو ورائنا وعد الفاظ رائنا لیم بی السنتهم تاؤن کری قل جبل راوتوانا فی الدین او بدی ویون کری پا دن کے ولو انہم کچر یقینندے قالو ویلوی سمینا وارد منگو آسوے واتوانا تابدار کو منگا واسما وارا پیغمبرها واسما دائی ویلوی وانظرنا او لحاظو کز منگا لکان خیر اللہم نو وبدا بهتر دیر را و اقوام دیر مضبوطا ولیکن لعنهم الله بکفرهم لیکن پلانت کردی دیر را اللہ پا سبب دو کفر دا دیبانی فلا یؤمنون الا قلیلا نو دی ایمان روڑی مگر لگ زمانا یا دی ایمان روڑی مگر پلگ و احکام بانی یا دی ایمان روڑی مگر لگ کسان ټول معنی لکه سان ایمان وروړي لکه زمانه ایمان وروړي په لږه احکام ایمان وروړي نو امنو به باز و نکفرو به باز باز منو بازنا یا ایها الذین اوتوا الکتاب امنو او کسانو چور کړي شو علم د کتاب امنو ایمان وروړي به ما په کتاب نزلنا چرا لګلې دې مونږه مصدق لما معکم چه تصدیق اونگیری دا کتابونو چه تاثر او من قبل انت میسا مکداغینا چه هموار بکو منگ مخونو لرا دا مخونو با دا سکم لکا پشان دو شاد سٹ بانی سنگ چه سٹ احوار دی رو دا مخول دا سی احوار کما فنرد علا ادباریها نو واپس بکو منگ دی مخونو لرا علا ادبار یا محبول واپس کم پشاند شاد دیم او نلعنهم کما لعننا یا بلعنت لگو من پدے کما لعننا اصحاب سب دے لیکا سنگا چمنگ لعنت لے گلے او پا خاوندانو دو خالی والاو چو دو خالی پورا سکار پاگی اللہ منع کرے او دو بخکار کاو وکانا امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ کرے شو پازل کی دا سی عمل اولا اللہ ادا سی عمل اولا صلی اللہ کرے وی چا اللہ دا خالی پورت چاہ کار کرے او دا اللہ حکم نو منلے مختلف طریقے لٹولے راگین اللہ شاد ہوگانو کین زران جوڑ کرو ان اللہ لا یغفرو ایشرک بیہی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشا بے شک اللہ معافی نہ کہے چبر خدار پیدا کشی دا اللہ سر بلسو یعنی دا اللہ پس صفتنو کی چی دا اللہ سر مخلوق بر خدار کئی او توبے او نخ کلا او پا دیا کدی دنیا نلا لغت اللہ بخنا نکئی ویاغفرو ما دون ذالک لمن یشاؤ او بخنا کئی دا گناہنو چی سوا دا دی شرک ندی بغیر توبے پا توبا خو شرکم ماف کیگی خو نا توبه نه د اوخ کلی لولوی گناهونه کړی دنیا نه لال نو مافی کوي چې چاته خو غشي سی واده شرک نه ها لمي شا چې چاته خو غشي نو توبه او ته نو بغیر توبه او ته مافی کوي او چې خو خینی شي نو دا غي سزا ولور کوي و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما او چا چې شرک کو د الله سره پتا کې جوړ کړو د زانا اسم عظیما ګنا لویا دا آیات رستو بیا راځي یو څلور شپاله سم یاد کې الته ان الله لا یغفر ایشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترا فقد ضل ضلالا بعیدا صرف دلدوی فقط فطر اسما عظیما التوی فقط زلال زلالا بعیدا تتمی بدل اگری دلت کی خطاب دے اہلی کتابو زواجر دے ملیانو شروع دی اہلی کتابو تا ملیانو بو تا دزان نیو دن جوڑاو زانبه او ته خبر جوړولې زانبه اولاد طریقې جوړولې فقط فطر جوړول نو ته ځان به دین مولیان او اهلی کتاب او ته جوړ کو نو دوی ګناه به وکړه نو بیا با امیانو پاغه باندې عمل کاو پوش او التوی فقد ظلا ظلالا بعیدا تاخید گمراه شو په گمراهی لره صد حقنا التب امیانو بکاو نو الته زکا ظلالت وروړو نا بیل مید وجنا او دلته افتغار روڑو نو مولیان بولو جوڑاو اس پوشنم نو دلتا خطاب دے اہلی کتابو تا مولیانو تا آلتا خطاب دے امیانو تا مولیانو بولو یو کار جوڑاو امیانو بکاو او سمولا مصیبتونا او تکلیفونا جوڑے شرکیات و بدعات و تخے ناکار کارونو تسوک خی مولیان اوامیان پاغی بانی بیاسه که عمل که وی مالا علا بلا بگردنی مولا من دسن خبری نا علا بلا بگردنستا او سا پولا تا پولا نشوی تا قرآن بیان شو تا احادیث دا پیغمبر پاسو سلم بیانیگی تا تا مسائل دا فقه بیانیگی وعزن دا تکی او تو اسم لا پخو او پا بگ پولا نشوی شرکا ستوی شنر کاف کے معنی دی صدا رہی دا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شنر کاف کے معنی دا بڑا خدا رہی دا یعنی یو معنی لغوی دا بل معنی استلاحی دا منگے اصولو دور تفسیر کی بیا تفسیر کو دا دے چو لغت کے قرآن کے پسو معنی سر را گلے رہے شرک پا دریو پا پینزو زینو کے قرآن ذکر کې شرک په معنا لغوي سره په معنا د اسدار سره په معنا د برخي خور سره پوښ البته او چې اصطلاحي معنی تقریبا په ډېر ځای راغلي دي سلوړ کې 15 په ځای راغله سیوا په معنا اصطلاحي چې د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار جوړول کپه انبياو کې وي کپه اولياو کې وي کپو سلحاو کیوی کپو ونو بٹو کیوی کپو جندو کیوی کپو ملو کیوی کپو پیرانو کیوی اے دا مخلوق سره دا سی مینا کئی سنگ چی مینا دے دا چا سره کئی دا اللہ سره کئی نو مخلوق سره مینا خود جائز وا نا آغا مینا آچے کم مینا اللہ پوری خواستا اللہ سره زکا مینا کوما آچا اللہ پیدا کرے ما الله وینم نا شتره خوزما دا نظر نا پت ده اللہ ما وینی اللہ زما پا حال بان قادر ده الله مالک د فیده او دو نقصان ده زی ما نما وینمینا قدمی ده نکدا کدا چاو ساتلا چه پیر فقیر ولی قبر ملے آغا ما تا فیده او نقصان را رسی او زی وینم نا او هغه زما د هر حال نه خبر دی څنګه چې الله زما د حال حال نه خبر دی څنګه چې الله موږ ارزه کې حاضر غنو نو دغه بندا هغه پیر فقیر شهید ژوندې ولی مړے په هر ځای کې څنګه حاضر غني د قضا الله صفات پیر او فقیر او ولی او ژوندې مړے له ور کړي پوش ددا شه د شرک دی لدد الله په صفاتونو کې مخلوق صدار کو دا کس مشرک شو دا کار د شرک شو او چې توبه ونخ کلا په دې کې دنیا نه لا هغه همیشه جهنم دی هغه همیشه جهنم دی لکه سورته مائده 2 آیات نمبر آیات وګوره 72 نمبر آیات د سورته مائده ورپسې سورته انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار یقیناً شان دار چاچ شرکو کو دا اللہ سرا دا اللہ پسیفتنو کے مخلوق برخدارو گرزاؤ انہو من یشرک باللہ چاچ برخدار کو دا اللہ پسیفتنو کے دا اللہ سرا مخلوق فقد حرم قد حرم الله عليه الجنه تاکي حرام کړي الله په دې بند باندې جنت جنت ته نشیتلې اسی په روا کړی دي و ماوا النار او زيده غي دي ورو لنده هوا د مشرک مقام جهنم دی وتل د بیا نشتا کپ دی یقین دنیا نه لال اچو دا تو ته مشرک جهنم چې دا منځونه کړی هله پدې دوکه کې کنه او ته چې دا جماعت جوړه وګوره دا زمه چې ته حجونه کړی دي دا موایا چې عمل قبول لري واده ویم قران ویل دي زنه سورته بقره ویل غوند کولاو کا درې می پاره قران د داسې خلقو د اعمال مثال مونږ ته بیانې یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اے مومنانو مباطل و اخبل خیراتنا اے مومنانو مباطل و 243 پیتا یاد سورت بقره 263 اے مومنانو مباطل و اخبل خیراتنا مخراب و اخبل خیراتنا بطلمان بیکار اول م بیکار کو خپل خیراتونه بل منې پس بادنې ول عزا پر دو بدو ای زبرداسه مکه بیا می دا خیراتو کو زبرداسم کدل می دا شی ور کو کلذی ينفق ماله رعا الناس پشان تد بیکار کولو دا کس چې خرج کوي مالونه خپل د پاد ځان خو تو خلکو تا ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او د ایمان په الله پر د قیامت نه لري نو د دې انسان مثال دا سده چې خیراتونه خراب کړه مال خلکو ته ځان او خود او شرک یو کو زکه خودل ځان مخلوق ته ار یا سره شرک ریاش حدیث کرا دی کنه ار ریا اشر نو ریا انا زانیو خود خلقو تا شرکیو کو نو چه شرکیو کو نو ددد خیرات مثالو گرا فمسلو کامسل صفوان تراب فاصابه وابل فترکو صلا اللاوی ددد خیرات او ددد اعمال مثال دا سر شرکیو کو لکه یو مین ګټ دې پاغه ګرځد غبار پروت ته او پاغه باندې مضبوط باران شو پاغه مضبوط باران سرا هغه مین د ګټ ګرځد غبار نه صفا شو کیګن کی څنګه چې هغه مین ګټ د باران په وجاد دړو د ګرځد غبار نه صفا کیږي نو یو انسان چې شرک کی دا الله په صفاتونو کې دا الله سره بابا پیر فقیر شهید ژوندې صدر کی نو دې د نیکو اعمالو ندا سه پاک شو لکه څنګه چې مین ګرد ګرد غبار نه پاکي مشرک عمل ته لري وګوره مثال په شان د سره د ګټ دې سورته ابراهیم وګوره تاسو الته مثال خې الته مثال د سخې سورت ابراهیم دریم سپ دیالسم پارا 18 نمبر آیات وګورئ تلسم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم صفدا کسانو چې کفر کړي په وحدانیت د خپل رب باندې کفروا بوحدانیت ربهم کفر کړي په یو والد خپل رب اعمالهم عمل داغه کرماد نشتدد به الريحو پشانتد ایلودی چه سخشی دغا عبادا چه سخوشی چه سخوالو زیف ده سربادا اغا ایرافی اومن آس پاورد اوچکی ایرول دا سخت رز دا حواگانی لگی او تا ایر بلکڑا نو بغ بل ایرا چه اغا سلشی هوا راشی نو غوالو زئی انو زئی کنالو زئی چکلا آغد باد پزریا آغا ایروالو زئی لا یقدرون علا مما کسبو علا شین دی با قادر نشی پاگا چا دی کم کسب کرده دی ایرائی ایروان دی لاس بر نشی ایروالو زئی نو کدا سی لاس کی نو آغا ایرے گند دو پا لاس باندی نرازی لا یقدرون مما کسبو علا شین ذالک هو الظلال البعید سو مثال شو دعا یو د غټي مثال دویم د ایری مثال دریم صورت نور وګوره الته د پیریانو د تنور د مثال پیش کړي پیریانو تنور پیژنې کړه یا چې سره په گاډي کې پسره غر مکه رواني او روډ باندې تیریږي نو چې سوګا مې مخ کې ګول را روډ د پاسه داسې حالت وی راکته وی چې وبدي چغلال شي نو بني خرم کړي کړه دا حالت د صورت نور کې هغه حالت بیانې یو کم سلو اختم آیات کے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یصبه الظمآن ماء پکار چه داعیان پکار چه مبلغین پکار چه اغلول علماء ددی مثالونو بیان مخلوق تا کئی منگو تصرف خلو خوشالو چه عملو کئی منزنو کئی اخوی خدا و د خدای بندا کتو ته د اعمالو د فضیلتونو بیان کې او داغه عمل په دې طریقې چې شرک پکې دا عمل په دې طریقې چې کفر پکې دا عمل پر ریایي دا عمل به قبول شي اصل شی د اخرت په کار دی چې د کافرو د اعمالو مثال کسرابن پشاند شګو ګللې پشاند پریانو د تنور دی بقیعتن په یو داغا په یو صحرا کې یحسبه الظمآن ماء ګمان کوي پاغه باندې تګید وګو چې دا وبدي چې لار شي نو بني مشرک وي ماخه عملونه کړی خیراتونو منځونو زکاتونو جوباتونو می جوړ کړی دي او زما به د الله په دربار کې لوی مقامي حتا اذا جاءه تر دې چې راشي دې دې اغه میدان د اوبو ته چې د وبلی دري دي خوب ندي لم یجد هوشیا وبنو می دغه مشرک د خپل کفر او شرک دنیا کې کله وسشه عمل بولی شی ملاو نشي اوره د شی عمل نه ملاویږي نو یا ساته التماد دې خو اعمالو بدلا قیامت کې نه ملاوي دې مثال سنورم مثال د نلسمې سپارې لومبه مخدو سورته فرقان 23 نمبر آیات وګوره وقدمنا الى عمل من عمل فجعل الله هبا منصورا الله وزدا سے خلق و اعمال و تبز قست و کما تیس و قدمنا الى ما عملو من عمل د مشرکین و اعمال بدا سے کم فجعلنا هو هبا منصورا پشان د گرد غبار منصورا خور شوی اے داور دی کی معمولی معمولی چاو دیری نرداخ کارشی نو دا نرداخ کارکی دو سرا پدی دیوال کې پدې ور کې صدا دي ها او معمولی معمولی د نور شعار راځي راځي کنه راځي لو هغه شعاګان ته تاسو پستر ګخکاری خو چلاس بلاس راځي نه پستر ګخکاری چې دا خو یو لوی ډېرې دې اول لوی ځاسي دې ته ځکه دې نور ځاسي به ګوري لو پستر ګخکاریږي چاغه ډېر زرات د لویو والو ار قسمه سيزونه پای کی خو کلاس دې کو نو پلاس ناراضي تب وې دا مشرق ډېر ښه عمل کوي وګوره جمعهتونم جوړي وګوره تهجدونم کوي وګوره نفلونم کوي وګوره جیم نسی وګوره زکاتونم ور کوي خو چې کلا هغه د الله دربار کې پیشي لمثاله د هغه سره د زراتو دې پلاس ناراضي دا سلور مثال قرآن پیش کئی دا مشرک دا اعمالو یو دا مشرک دا اعمالو مثال دا مین گٹ دے دویم دا مشرک دا اعمالو مثال پشانت دا ایرو دے دا مشرک دا کافرو دا اعمالو مثال پشانت دا پیریانو دا تنور دے دا مشرک دا اعمالو مثال پشانت آگا گرد و غبار دے گرد و غبار دے یا آگا پشم یا غا زراد روشنائی دنوردی چاگا پستر گو خکاری خو پلاس باندی نرازی او د مشرک اعمال بتا تخکاری چه خیست خیست جمعتو نبا جوڑی دا مشرک اعمال بتا تخکاری چه دازم نگو رسخی سڑی ری خو ګوره هغه د پلاس ناراضي د وجه د شرک نه اوس هم نه پوي پوه شي کنه پويږي الله پوي کنه مالاوې دا دوی مالا د شرک نه یو دور لوي شي جوړ کړي دي کلی کی کسان دا استاد سو بل خبره نه کوي شیخو چرته ما انډیا کې لري پاکستان کې شرک سکے او لوی مشرک میدان دی څوک دا خبره کوي نو غلی مشرک دی زکه شفا کې قاضی ایاز لیکلی دی چې مشرک تا مشرک نه وې نا خپل مشرک ته نو چې دا ګوره په دا تا گنج بخښ باندې چا پیر خلق سجدي لګي دا شرک نه دی وګوره میا ګل بابا تا چا پیر خلق پرکو په سجده ولاړلې خزیر علی داغه صلی الله چا پیر کوي غټه خلق کولې پدې عقیدا او پدې نیت باندې چې دې مالک د فائدې او د نقصان دې ها عزت جی بابا لذي پزانګو کې ستار لوړ کوي ما شومان اولاد نور خلقو د پاره د دې چې زما ما شومان پیدا شي پدې عقیدا کاکا سیب لذي چې زما بچی نشتا چې مال بچی ملاو شي پدې عقیدا چې خزخه نه ملاويږي او زما په مال کې برکت راشي نو پیر بابا لذي نو که پدې عقیدا زیارت ته لاړې ولې لاړې نو دغه صفت د چاو ورکوولو والا د بچو ورکوولو والا د عزتونو اغستلو والا د عزتونو ور او بادشاہ ورکوولو والا او پیدا کولو والا د بچو دا صفت د چاره دا الله دې او دای مخلوق نو ورکو نو دو شرکو کو قران گواله کنه الله وی خلق ما یشاء کلا وی لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اختیار زما دې پیدائش کوم سم میچ خوغشی څنګه پیدائش کوم یا حب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا دا زکه د آیاتونه زنده سناسه په دې ورته کوي الله وی اختیار زما ده پیدا کول زکوما څنګه پیدا کوم چالا جنکی ورکوما چالا الکان ورکوما چالا جوړو ورکوما چالا شن بارکوما چال شن همیشه ګرځوما دا اختیارات ما اولیاء الله پیرانو جنات له نه ور کړي انبیاء له نه ور کړي نور مخلوق له بسنګ ور کم الله وی ذاتم زما ده قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وګورې زتونو والا ور کولو والا د بادشاہ اغستلو او ور کولو والا سوګه الله مالک الملک دغه چې لګون دي بادشاہي ملاويږي نو داتا سیم نه چا پیر چولیو شال په کور کې وزاده دې داتا بابا سره کار دلته ما دعا غوښتي وا نا کداغه کار نو هغه د خپل د قبر نه روزي هغه د خپل د خپل ځان ذمہوار نه دی رورا نو مال د بادشاہ او د خزانو ذمہوار بسنګ وګرځي یو سړی خپل ذمہوار نه دی ځان نشي جوړولې ځان فدا نقصان نشي لره کولې فرقان کې براشد ریمات کې واتخذو من دونه آلها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله وی پیدائش نشکولې چې کم تاسو نیولې دي په کول هم کائناتو کې کاغذ داتا سیب دی کاغذ نور د دنیا سخی بابا دی شهیدا بیدا پیرا بیدا پیر بابا دی دارنګ رمزو خان بابا دی سلطان بابا دی عزت جی بابا دی کاسب دی اگر کم یا گل بابا دی کپا مان کئی کی پورا خلقو نیولی چا پیر کری کی پخپلو علاقو کی چا کم کم زموار نیولی اللہوی لا یخلقونا شیئا احمد شاہ بابا خلقو نیولی دی رمزو خان بابا خلقو نیولی یا ساتا لاوی که احمد شاہ بابا دی ام زموار ندی لا یخلقونا شیئا نشی پیدا کولی یو شی لرا ولا یملکونا او مالک د فیده دو نقصانم نده زان نمرگ نشی لری کولی زان د قبر نا پورت کولی نشی دا خود شرک اخیده بی کن خلق پدی جنجالونو که پروتو اللہ فضل کدو قرآن پو جرا بارش اسم دیر خلق پدی یقیدو که پروتی چې بابا وسیله کیگی بابا څنګه وسیله کې لګوند سوچ وکا وګوراوې ز بابا لازم د بابا په وسیله بداکار کیږي نه نه نه نه یا ساتا پخپل اعمال او پخپل عقیده بده الله معاف کړي او پخپل اعمال او پخپل عقیده بده الله جنت ته بوزي او پخپل عقیده او پخپل اعمال بده ګوره جهنم ته بوزي کدبل په وسیله باندې اخلاص دې دلوي خلک دوکور کې مليان اميان وتا بابا وسیله کا ها وای کنه وای یا ساته دا وسیله چې تسنګ وسیله کم ژوندې خو نه دې اخو خاور کې پروتې لمر څنګه وسیله کما داغه عمل وسیله کم داغه عمل خو نو وسیله کیږي داغه عمل خو هغه سره دې که خده او کبد دې هغه سره دې که داغ ذات وسیله کما نو داغ ذات هم نو وسیله کیږي څوک په دې قائل نه دی چې داغ ذات به یا ترکانو یا به پختونو یا به یوسف زیو یا به یو لوی مقامو هغه هم نو وسیله کیږي داغ ذات او کنا ته وې داغ وخی او دوکي وسیله کا نو داغ وخی او دوکي خو یوازې انسانانو کې نه دی دا خو زناورو کې دی نو بیا خو ته زناورو مخ وخی او دوکي وسیله کوا نو ته څه شی وسیله کې یرا کنا دعوه یرا عمل لو قرآن حدیث کی خراج اذا مات ابن آدم انقطان هو عمله کله چې انسان مر شو نو دا عمل دا غنه منقطی شي ختم شو باقدری قسم عمل دا غنه رستو پاتې کیږي او صدقه جاریه او ولد صالح او علم ينتفع به یو نیک بچه یو صدقه جاریه او بلغه علم چې خلق په رستو فیده حاصلې نو ته داغه کم یو شی وسیله کې دا وینا او بلغه کپه دی وسیلو باندې کار کې دې نو حضرت د انبیاء علیه السلام بچ بخلاشو کنعان بخلاشو د پلار په وسیله باندې پلار پیغمبرو بچ چپر حالا فکان من المغرقین کپ دے وسیلو بانکار کے دے دنو حل سلام خزوا نو دخپل خاون پو وسیل بخلاس شویوا اللہ وی چکل استا خزا تباشوا اے نو حل سلام صورت مومنون کے رازی 28 نمبر آیات کے فَإِذَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمْ مَعَكَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کلا چې تاسو ملګری په کشته کې سوار شوي او انور جدا شو تباشو اگر کړي خپل خزدا لسوا زما حمد وایا د ابراهیم علی السلام پلار به خپل زوی د پیغمبر په وسیله باندې بچويو بچو حضرت لوط علی السلام خزب د لوط علی السلام په وسیله باندې بچويو الخ ملګری دې داغه په وسیله باندې هغه نه بچکیږي د جز دے نوح علیہ السلام بچے کنان د نوح علیہ السلام نا پیدا یو جز دے یو جز نشی بچ کولے یو جز د پلار پو وسیلہ نشی خلاصے دے او خزا د علق ملگرے دا نو د علق ملگرے پو وسیلہ دا خپل خاون باندې نشی بچ کے دے او نبی علیہ السلام اگورا ابو طالب چې د نبی علیہ السلام ډیر تاونو مدد کړي او په هر موقع کې د دشمنانو نه بچ کړي او نبی علیہ السلام ته ډیر ګرانو پیغمبر ته ګرانو و اېدا الله ها نبی علیہ السلام ته اے ابو طالب زما دا کړم په غو کې وایا چې ستاسو شفاعت وکوم وینې شم ویلې نو آغا نبی علیہ السلام خپل خوگ تر پوسیل بانده نبچ کی تری بچ آدائی ما بابا بچ کی واپا دی زنگو مزنگا روڑا کدا کده دی چه بابا را مدد کی گی پدا کده دی چه بابا وسیل کی گی کدا کده دی چه دا غزین خاور رولا و مال کی سٹا کدا کده دی چه دا غزه کې با دوره کاته منځو کوم زببت شمه کدا عقیده دې زب دا غپ نوم باندې چيله او منخته ورکما او زببت شمه نو ګریا ساته اغه مولم دلال تباشو او دا عقیده دې هم تباشو پدی عقیده ستا هميشه جهنم دې توبه دې ونخ کلا پدی یقین د دنیا نه لاړې کناري نه یو ک زنانې ک مولا یو ک امي که پیری و که فقیری او که شپا و رز اللہ تا ولاری پس جدو خوچ دا یقی دادا یا ساتا و پدی دو دنیا نلالو لا یا غفیرو بخن آغتا نکی گی پیغمبر دے لوی ولی دے ولی نکی گی لوی ولی خوپری دا پیغمبر تا اللہ صورت توبہ کسوئی ما کان للنبی والذین آمنو ایستغفرو للمشرکین ولو کان ذا قربا پیغمبر لا مناسب ندی مومنان لا مناسب ندی سول مناسب ندی چا غی بخنو غالی مشرکینو د پارا اگر کپلار دے ولی ندے اگر ک خزا زوی تبر ولی ندے نو بخنه بولا او د پلار په شرک منل خدای آدم اپ لارو بخوا ظالم او دو قرآن نوالی خلاف کی چپلا دے پا شرک پاک دبانک لکو بس یراو مرش با دا اللہ خوا خوا خو بیاو تا بخنو گولے ہونے دیو ہون عادت کی کینا عادل دی عادت تی اگا عادت تی ودائیو عادت تی ازائیو طریقہ دا نوری بخنو عادت نشتا ولی پا شرک تلے دے اللہ دا من معاف کی خوا دا سی حالت انی خلق پا دے کے مبتلا نپر داوئی نه مولا داوی چې دا شرک دی ګنده دی عقیده ګنده ده د دې صفای کوشش مونږ وکړو نه د خپل ځان او نه د غیر بس مال اعلی راکې زول موږ کومه ابدا خوکی خوکی مسله الکه کینه یو دو حدیثونه به وایي وزالم انا موږ قصور کولاوکا ته به سبا چې تزینه دا در به کنه پیش کې تاسو په پښتو کتاب راواله خلک خوشاله کا الکه ډیر خسته خدیره خوري خسته بیان مونږ ته کوي د تبا سبا د الله دربار کې څه جواب کې خلق په شرکیاتو کې ډوب روان دي په کفریاتو کې ډوب روان دي څو په وسلو وخت لري څو په نظرونو وخت لري څو په مال وخت لري څو په خزو وخت لري څو په پیرانو وخت لري څو سجدې کوي مخلوق ته یو دانو چې دا شرک ګناه دي او انډیا کې شرک دي فقد افترا اسما عظیما یا ساته چپ دی عقیدا د دنیا نه سوک لال او توبه او نخ کلا کلوی نلوی دے که ولو که نه ولو که ره که خزاو که زنان آو که ناری نی نو کمی زیره جهنمی زیره بس علم ترائی تنگو ریا کسان تا یو زکون چه پاکی اقبل زانونا بل اللہ یو زکی زتاو تا رخش سوگ زمان آواز زوری نو اغد دا خبر نور خلکو تا او رس اقبل غاری ازاده که این تاسو بم سبا گرفتاره گئی چې ستا په خپل ولې کې ستا په اولاد کې ستا په چم محله کې دا غندونه شرکیات او ته غلې ناسوي ستانه به سبا الله ته پوس نه کوي مَن یشاء ولا یظلمون فتیلا او ذات به نکړي شي په دې باندې پاندا زد تار د کجوري ما ختم وکړ بچی می ختم وکړ الکه ختمه اراده یې وکړه ختم می کړ ریاکاری ده بچی می ختم وکړ بچی ختم وکړ الکه ختم وکړ تاسو تا او د شرک په کفر کې خلک اختره خدای په کې په خپل په شرک اختره ختم کوونو خدای دې په هغه ختم دې په ختمونه کا فزر من پویا کا ات توتیا کار وکړه ها تو توتیا کار ټول د شرک په کول کې کی او گرفتار دي او هغه ورت کوي سبحان الله الحمدلله او په شرک اختره کا سبحان الله الحمدلله او بلته اول ځان پویا کا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس نو زاسو قال سما صد بلد یو او دې کوم نه فائدہ دې کوم نه فائدہ فائدہ پکې شته او چې عقیده صفای لوخه صفاګه نو بیا بکې چې واچو ډېر مزیدار خون بکې او چې ستا پیاله بوی گئی ګنده ده ته بکې قیمتي چې واچو نو خلاص کله شي نو دې کوم مردا خو خو دې دې کولو قابل جو خینه دي وروره چې هغه ګند د شرک او د کفر جاده ده نو کته پکې خامل واچې یار خامل کې د قران چې ته پای کې سيږي یار لوخه ته وګورن لوخه چې ګنده خراب خلاص کاکې ستا وروستو عقیده دنده ګنده ده نو کتر دیرم ختمونه ظاهری خلقو تخه یا ساتج قرآن چه تالتا زی ظاهری پخلی او بازا ختمونه جوڑاوا و ریاکاری کوا انظر گورا کیفا یفترون علاللہ الكذبا سرنگی جوڑای دی پا اللہ بانی درو اپنا ما تیو کس ہوئی رکشا کناست وی زمانگا یو کس صورت بقره ختم کلا دیر وقتو نوکی چو بقره ختم کلا لولو دو آگانی و کلی چو گورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ با چکلہ بقرہ ختم کرا اوخی بیا لالو لے پا خیرات باندے چا بقرہ میں ختم کرے تاس بس کوئی کنا چاو تسوی چاو تسوی خوی ماو تاوی چو استاز تک شو موخو چرتا دا خبری چرتا دادی مولانا سیب نخو ندی اولی دلی اہو قرآن ختم کی کچاو سا سوک لوگو دیر خدگی نی خپل اخپل واس کئی اوزا اخپل طالبان علماء راولی که چاو سوی کو تاو خدو چو او خیال آلے کئی او را شمی خیال آلے کئی او بلا حضرت امان او پا خپلا سوزی بقره ختم کرده وا جمع که خونو ختم کرده بار دا دیر پاده سنگ ملنی چو خیال آلے کئی علاکه یو حدیث بانده بان سنگ عمل کرده خو پا قرآن بانی عمل کئی چه لا یا غفر آیو شرک بی و یا فیر ما دون ذالکا وکف انظر کیف یفترون علی اللہ الكذب اگورا سرنگ دے جوڑے پالا بانے درو وکفا بی اسم مبینہ کافر پدبانی گناہ کارا مگر دا خوکی خوکی کسی خیر آجی ویدا سے کسی راجی قسم دے خلق بدا سے ہارا روانی خونا مگم سبا در